terus ramung ono ing ati mantep rasa lan jiwa roko iki tak titip ke layang kanganku iki muka bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu njogo rasa lan ke hatimu.